ให้ใจสงสัยแต่เราฝึกไปฝึกไปนะคำนี้ชำนาญเข้าจริงๆเนี่ยเราจะพบว่าเราไม่ได้ฝึกเพื่อให้จิตใจเราดีหรอกแต่เราฝึกจนเราเกิดความฉลาดขึ้นมาเรารู้ว่าถ้าอารมณ์ดีมากระทบจิตก็มีความสุขอารมณ์ร้ายมากระทบจิตก็มีความทุกข์จิตใจเนี่ยผันแปรไปตามเหตุปัจจัยที่มากระทบกระเทือนพอรู้เท่ารู้ทันเนี่ยปล่อยวางหรือเราไม่ได้ฝึกเพื่อเอาดีนะแต่เราฝึกจนกระทั่งเห็นความจริงตามธรรมชาติแล้วจิตปล่อยวางวางคืออะไรวางก็คือรู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแหละเมื่อก่อนหลวงพ่อภาวนาจิตเราว่องไวเนี่ยใครคิดถึงมันสะเทือนปุ๊บมาเลยปุ๊บกระทบทั้งวันกระทบไปกระทบมาพยายามฝึกที่จะให้พ้นการกระทบครูบาอาจารย์ท่านก็สอนว่าจิตก็แค่คือเตี้ยเป็นบำมวดจิตก็คล้ายๆกับเตี๋ยถูกแดดมันก็ร้อนถูกฝนมันก็เย็นฟังก็ไม่เข้าใจคำสอนอย่างนี้เราคิดว่าเราต้องฝึกจนกระทั่งไม่มีอะไรมากระทบได้ฝึกไปฝึกไปพบว่าไม่ใช่เราฝึกแล้วเราเข้าใจธรรมชาติเข้าใจความเป็นจริงต่างหากแล้วสิ่งทั้งหลายมันไปตามเหตุตามปัจจัยที่มากระทบมันจะตามเหตุตามผลของมันถ้าเมื่อไรเราปฏิเสธธรรมชาติเราก็ทุกข์เมื่อไรเราเข้าใจธรรมชาติเราก็ไม่ยึดถือก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไม่ใช่ไม่มีการกระทบนะแต่มันกระทบแล้วมันไม่กระเทือนเหมือนอย่างเรามีต้นไม้อยู่นะลมพัดเบาๆก็ไหวเบาๆลมพัดแรงๆก็ไหวแรงๆเราไม่ได้ฝึกฝนเหมือนกับเพาะต้นไม้ที่ลมพัดแล้วไม่ไหวเลยใบมันก็ไม่กระดิกไม่ใช่ไม่ได้ฝึกเพื่อให้จิตใจเป็นอย่างนั้นไม่ได้ฝึกให้จิตกระด้างเลยลมพัดมากิ่งไม้ใบไม้ไหวเราก็รู้ความจริงว่าเออมันก็ต้องไหวอย่างนี้แหละรู้อย่างที่มันเป็นเอาใจยอมรับความจริงเมื่อไหร่ใจจะไม่ทุกข์เลยลมพัดต้นไม้หักใจก็ไม่ทุกข์เพราะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันลมอ่อนๆพัดมานะเพื่อลดความร้อนใบไม้ก็ไม่ไหม้ไม้สดชื่นก็มีเหตุผลของมันเราก็ไม่เห็นต้องดีใจเสียใจไปตามสิ่งที่มากระทบเนื่องการปฏิบัติไม่ใช่ฝึกเพื่อหนีการกระทบนะแล้วเมื่อกระทบแล้วจิตจะกระเทือนก็ไม่เป็นไรให้รู้ไปกระเทือนขึ้นมาก็คือความดีดีร้ายที่เกิดขึ้นต้องไม่ห้ามมันอีกกระทบแล้วจะกระเทือนก็ไม่ห้ามอีกไม่ห้ามการกระทบคือไม่ห้ามตากระทบรูปหูกระทบเสียงใจกระทบความคิดไม่ห้ามแล้วก็ไม่ห้ามความกระเทือนกระทบแล้วจิตใจหวั่นไหวยินดีร้ายก็ไม่ห้ามเรามีหน้าที่เดียวรู้ไปเรื่อยๆรู้วันใจใจยอมรับความจริงว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ทุกข์ละนี่ของเราเราไม่ยอมรับความจริงตามธรรมชาติเราเอาความอยากมานำหน้าอย่างร่างกายเราเนี่ยมันเจ็บป่วยมันมีเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเจ็บป่วยอาจจะมีกรรมเก่าหรือกรรมใหม่รักษาสุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยมันมีเหตุเราก็จะโอ้ไม่อยากป่วยเลยคำว่าไม่อยากหรือคำว่าอยากเนี่ยนะมันเป็นความร้ายเกี่ยวสารเราเองมันไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลยคำว่าอยากเพราะจะป่วยหรือจะไม่ป่วยนะปลูกต้นไม้แล้วอยากให้ออกลูกหรือไม่อยากให้ออกลูกถ้าปลูกดีๆมันก็ออกเหมือนกันคำว่าอยากของเรามันเกี่ยวเกินเป็นความหดแห่ความร้ายเกี่ยวสารทางจิตใจนั่นเองเพราะเมื่อไรเราเข้าใจว่าจิตทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามผลของมันจิตใจก็ไม่ต้องไปอยากทิ้งโดนเลยก็สบายป่วยก็ป่วยสบายพอสบายแก่ก็แก่พอดีพอดีมันแก่สมวัยไม่ใช่ขี้ดิบไม่แก่แล้วดีพอตายแล้วก็เออตายได้พอดีอย่างคนจะกลัวเจ็บตัวตายนะแต่พอไปนอนโรงพยาบาลใส่ท่อใส่สายเข้าไปเยอะๆอยากตายเลยลูกโอ้ยเมื่อไหร่จะตายโอ้ยดิ้นไปดิ้นมาทีแรกไม่อยากตายพอเจ็บๆก็อยากตายอีกแล้ว ตอนไม่อยากตายมันก็ยังไม่หายเจ็บตอนที่อยากตายมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะตายเท่าไหร่ความอยากนั้นมันหลอกเราถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามผลของมันนะมันเป็นตามที่เราอยากจิตใจเราก็สบายไม่ถูกความอยากครอบงำหรืออย่างตู้ไปเห็นถังเบียร์สดแน่หอมน่ากินรสชาติมันดีนุ่มผมหน่อยหน่อยหวานลึกๆอะไรอย่างนี้ใจมันอยากใช่ไหมเราก็รู้ว่าอยากเราไม่ต้องไปห้ามมันไม่ต้องอยากหายใหญ่อยากไหนอยากนี่มันจะเจ็บซ้ำเจ็บซ้อนกี่ปีนะจุ๊บเราเจอกันมากี่ปีเนี่ย สี่ปีสี่ปี นะก็ดีนะเมื่อรู้อย่างนี้นะต้องรู้แบบนี้มันเจริญสติปัฏฐานได้นะจุ๊บว่าหาฐานที่อยู่อันหนึ่งที่อยู่ประจำผูกใจเอาไว้เนี่ยว่าตั้งใจอธิษฐานใจไว้เนี่ยว่าสมมตินะว่าเราอยู่กับการเคลื่อนไหวร่างกายทุกครั้งที่เราขยับตัวเราจะรู้สึกตัวนั่นแหละคือการเจริญสติปัฏฐานหรือบางคนชอบลมหายใจก็อธิษฐานใจว่าทุกครั้งที่หายใจเข้าเราจะรู้สึกตัวรู้ตัวจากความคิดความฝันของเราหายใจออกเอาไว้เถอะแบ่งครึ่งใช่ไหมได้ตั้งครึ่งเนอะถ้าหายใจเข้าเมื่อไหร่จะรู้สึกตัวหายใจออกข้างหนึ่งเหลือไม่หน่อยที่คองงามหรือไม่เหลือเลยเครียดตายเลยเหมือนการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะไปรู้ฐานของสตินะจะเจริญไปเพื่อความมีสติให้มากเข้ามาเขาไม่ใช่จะรู้กายนิดเดียวเลยหรือรู้เวทนารู้กิเลสตัณหาไม่ใช่เราฝึกเพื่อความมีสติทำสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์พอสติสัมปชัญญะบริบูรณ์เนี่ยสตินั้นมันเป็นกุศลทันทีที่เกิดกุศลจะไม่มีอกุศลถ้าเราปฏิบัติชำนิชำนาญอย่างตอนนี้เรายังไม่ชำนาญนะเราบางทีเราโกรธนั่นเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นมาเราก็ยังติดแต่ใช่ก็มีสติรู้ว่าจิตกำลังโกรธนะแต่ทำไมมีความโกรธได้ผิดหลักอภิธรรมกุศลกับอกุศลทำไมมันเกิดพร้อมกันได้ที่จริงไม่พร้อมกันแต่มันสลับกันอย่างรวดเร็วเหมือนในขณะที่โกรธปุ๊บขึ้นมาขณะนั้นเป็นอกุศลขณะที่เราได้ใช่ว่าโกรธรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงแล้วเกิดกุศลจิตถัดจากนั้นจิตก็จะเริ่มหลงอีกแล้วเฮ้ยโกรธนี่ความโกรธมันเป็นยังไงก็รู้มันหน่อยติ๊กหนึ่งแล้วคิดเลยเจออกุศลแล้วเจอโมหะแล้วก็เข้าไปจ้องความโกรธเอาไว้ก็จะเห็นความโกรธค่อยๆหายไปก็เกิดความหลงกิเลสฮะเราเก่งไว้ดูทีเดียวความโกรธหายไปเลยก็กินความโกรธมันดับไปเพราะอะไรเพราะเหตุของความโกรธมันดับเหตุของความโกรธเป็นต้นว่าเราได้ยินที่เยี่ยงด่าเนี่ยเหตุก็คือได้กระทบอารมณ์ที่ไม่ถูกใจเป็นเหตุใกล้ให้ความโกรธเกิดพอเรามาเฝ้ารู้ความโกรธเราไม่ดูที่เยี่ยงนะที่เยี่ยงพูดปากหนังตะลุงเราก็ไม่รู้นะเราก็มาดูอยู่นั่นเหตุไม่มีความโกรธดับมีผู้ปฏิบัติก็ไม่รอบคอบแล้วเราเก่งเราดูขาดปั๊บเลยนี่กุศลเนี่ยคือความตัวสติเนี่ยมันเป็นกุศลจิตรู้มีขึ้นมาปุ๊บเกิดกุศลจิตขึ้นมาทุกทีในขณะที่เกิดกุศลไม่มีกิเลสหรอกเพราะงั้นเราปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เพื่อละกิเลสเราเจริญสติไม่ใช่เพื่อละกิเลสเพราะไม่มีกิเลสให้ละในขณะที่มีสติแต่เราตัดการทำงานลงไปในที่สุดอนุสัยคือเชื้อของกิเลสในใจเราก็ค่อยอ่อนแรงลงเรื่อยๆเพราะขาดอาหารคล้ายๆมันเป็นต้นไม้อะไรที่มีหัวอยู่ใต้ดินอันนี้ไปกิเลสพอถูกแดดถูกฝนพอเหมาะพอควรเหมือนใจน้อยติดก็มีเฉยๆนะมีอนุสัยโทสานุสัยซ่อนไว้เฉยๆถูกเยี่ยงด่าได้แดดได้ฝนที่พอเหมาะพอควรมันงอกขึ้นมากลายเป็นโภคะแต่พอติเกิดสติสักเหมือนเราฟันต้นไม้นั่นจริงนะโทสานั้นตายไปในขณะนั้น มันไม่ได้ขึ้นมาปรุงอาหารเอาไปเก็บไว้ในหัวใต้ดินมันหัวในใต้ดินของมันเกลือนิสัยก็ต้องค่อยเหี่ยวแห้งไปงั้นฝึกไปฝึกไปเนี่ยอนุสัยให้ลดลงลดลงหมดเชื้อฝึกมากๆเข้าเกิดอริยมรรคเข้าไปขุดดินลงไปขุดลงไปในภวังค์ทำลายอนุสัยทำลายเชื้อคราวนี้ฝนตกแดดออกมันก็ไม่งอกแล้วพระอรหันต์ก็ยังถูกด่าแต่ก็เฉยๆไม่ใช่ว่าไม่มีการกระทบเราฝึกเราฝึกสติฝึกสติลักษณะไม่ต้องไปคิดล้างกิเลสกิเลสอะไรหรอกเป็นไงจิตผิดธรรมชาติรู้ไหม เวลากระทบแล้วมันกระเทือนแล้วเรายินดียินร้ายแล้วเราเห็นคือพอเห็นแล้วมันยิ่งขึ้น เห็นด้วยใจที่ถูกการไม่ทุกข์หรอกถ้าเห็นแล้วอยากหายทุกข์นั้นทุกข์ที่ลึกเลยเพราะเราไม่เป็นกลางกับความทุกข์แม้มันไม่เป็นกลางเท่าอีกแล้วเห็นความทุกข์แล้วก็อยากให้หายแต่ถ้าเมื่อไหร่เห็นความทุกข์ก็เป็นสภาพธรรมอันหนึ่งที่กำลังปรากฏนะไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรของเราเป็นสภาพธรรมอันหนึ่งที่ถูกรู้มันก็ดับไปพวกเราไม่จำเป็นต้องเป็นดับทุกข์หรอกนะความทุกข์เกิดแต่เหตุถ้าหมดเหตุมันก็ดับเองตีเป็นทุกข์นานที่สุดเท่าไหร่ เป็นวันๆ แล้วเรื่องไหนแฟนหักอก ทำไม่ได้ เนี่ยเคยถามพวกเราใครเคยทุกข์นานที่สุดเท่าไหร่มีหนูน้อยหน้ามนต์คนหนึ่งยกมือปีกว่าๆฮะทุกข์อยู่ปีกว่าๆถามว่าทำไมทุกข์อ่ะอกหักค่ะเนี่ยอกหักแล้วทุกข์อยู่ปีกว่าๆจริงเหรอจริงค่ะบอกเคยได้ระหว่างอกหักเนี่ยแล้วไปเดินสวนการค้าแล้วเกิดปวดหัวขึ้นมาเคยค่ะแล้วยิ่งหาห้องน้ำไม่เจอเคยไม่เคยตอนนั้นอ่ะอกหักไหมไม่อกหักแล้วไม่มีหรอกทุกเป็นปีไม่มีหรอกทุกทีลักษณะจิตนั่นแหละพอคิดซ้ำใหม่ทำเหตุใหม่ก็ทุกอีกเรื่องความทุกเองเกิดดับแล้วถ้าเราแยกทางทวารทั้ง6ให้ดีแล้วเยี่ยมค่อยๆสังเกตเห็นตาเรากระทบรูปเนี่ยเกิดการอุเบกขาตาเราไปเห็นรูปเพราะว่ารูปสวยหรือรูปน่าเกลียดนะตาเราอุเบกขาใจเราต่างหากไม่มีอุเบกขาหูก็เหมือนกันหูกระทบเสียงเนี่ยนะก็ไม่มีสุขมีทุกข์หรอกเป็นกลางกลางใช่ไหมลิ้นกระทบรสลิ้นก็เป็นกลางกลางแต่กายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรเนี่ยมีสุขมีทุกข์ละกายเพราะงั้นทุกข์ทางกายนี่นะมีอยู่มีจิตอยู่ดวงเดียวที่รู้ทุกข์ทางกายทางร่างกายจิตอีก88ดวงนี่ไม่ได้มารู้ทุกข์ทางกายเนี่ยทางร่างกายงั้นถ้าเยี่ยงมีความทุกข์ทางร่างกายนี่นะจะเยี่ยงระลึกถึงธรรมะนี่ทุกข์ทางกายก็ไม่มีนะแต่ถ้าเมื่อไรเราสนใจกับเข้าไปเพ่งใส่มันมันก็มีขึ้นมาอีกเหมือนมันเป็นจิตดวงเดียวเท่านั้นทุกทางกายแต่ทุกทางตาไม่มีทุกทางหูไม่มีมีแต่อุเบกขาเนี่ยจิตเนี่ยมันเกิดดับทีละดวงทีละดวงนั้นทุกทางกายเนี่ยจริงๆแล้วมีนิดเดียวบางคนบอกเป็นมะเร็งนี่โอ้ปวดตลอดเวลาก็เหมือนที่อกหักแล้วทุกข์ทุกทีไม่ตลอดหรอกถ้าเฝ้ารู้ลงไปเรื่อยนะมีสติอยู่นี่จะเห็นเลยความปวดเกิดเป็นจิตปวดจิตเกิดตอนปวดขึ้นมานะเราก็รับรู้ไปพอมันตายมันดับลงนะจะรู้สึกมีความสุขพอมันทุกข์ปั๊บแล้วพอมันดับช่วงนั้นนะมันจะมีความสุขเพราะงั้นแทนที่เราบวชวด1วันเราจะทุกข์1วันไม่หรอกรวมแล้วจะทุกข์ไม่กี่นาทีถ้าเราสามารถแยกได้นะสติของเราว่องไวเราจะพบเลยบางช่วงก็ได้ทุกข์หรือยังปวดฟันเนี่ยรู้สึกปวดตลอดเวลาใช่ไหมจริงไม่ตลอดหรอกบางช่วงพอเบาลงนี่นะจิตจะมีความสุข จะเห็นเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์สลับไปเรื่อยๆรวมเวลาที่ทุกข์อีกทีนี้จะเล็กเหลือน้อยลงน้อยลงแค่เจริญสติเลยนะแล้วเรียนรู้ไปเรื่อยธรรมะน่าอัศจรรย์มากอ้าวใครสงสัยอะไรถาม รู้นี่เป็นครบทุกหนึ่ง คือตรงที่รู้เนี่ยถ้าจะว่าแต่ละมันก็เป็นสภาพจิตบางชนิดนั่นเองคำว่าจิตผู้รู้ถ้าเทียบตามปริยัติมันก็เป็นมหากุศลจิตบางดวงไม่ใช่ทุกดวงด้วยนะโดยจิตผู้รู้เนี่ยมันเป็นมหากุศลจิตชนิดที่ว่ามีเรื่องยานชนิดไม่มีปัญญาไม่ใช่รู้แล้วที่ดื้อตึงเนื้อไม่ใช่รู้เนี่ยนะรู้ประกอบด้วยปัญญาเท่าทันหมดเลยสภาพทำอะไรปรากฏมันจะรู้ทันแล้วก็การเกิดขึ้นมาทั้งมันเนี่ยไม่ได้จงใจทำให้เกิดถ้าตำราเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้สั่งส่วนไม่เจตนาไม่ต้องมีสิ่งเร้าแล้วทำให้เกิดมันอาศัยการที่เราฝึกฝนจนเรารู้สภาพธรรมทำความเป็นจริงขึ้นมาได้มันเกิดขึ้นมานี่ตัวจิตผู้รู้เองเนี่ยมันมีเวทนาได้สองอย่างมีแต่สุขเวทนากับอุเบกขาสุขหรือสมนัติเวทนามีความสุขบางครั้งรู้ว่าลมนั้นจิตมีความสุขบางครั้งก็เป็นกลางกลางไม่สุขไม่ทุกข์ตัวจิตผู้รู้ไม่มีทุกข์หรอกไม่มีทุกขเวทนาเพราะตัวมันเนี่ยเป็นมหากุศลจิตเป็นมหากุศลจิตชนิดที่เป็นสุขโสมนัสเวทนาอุเบกขาเวทนาประกอบด้วยญาณทัศนะมีปัญญาแล้วเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้จงใจไม่ได้ทักชวนให้เกิดถ้ารวมแล้วจะเหลือสองดวงคือการรู้ที่มีความสุขแต่การรู้อย่างเป็นกลางมีสองตัวนั้นในขณะนั้นก็จะมีเจตสิกมีสภาพธรรมที่ดีๆประกอบอยู่เยอะเลยในขณะนั้นมีสติมีสัมปชัญญะมีตัวปัญญามีสัมมาสมาธิสมาธิเองเป็นตัวกลางๆนะมิจฉาสมาธิก็มีสมาธิไปชุ่ยๆอยู่มีสัมมาสมาธิประกอบอยู่และจิตที่มีสัมมาสมาธินั้นก็จะมีกายปัสสัทธิจิตปัสสัทธิพวกนั้นเป็นฝูงอะไรอยู่ตรงนั้นเจตสิกเหล่านั้นกายละอุตตาจิตละอุตตากายเบาจิตเบากายมุทุตาจิตมุทุตากายอ่อนโยนจิตอ่อนโยนกายกรรมันวิตาควรแก่งานจิตกรรมันวิตากายตาคุณตาต้องแท้วจิตตาคุณตาจิตต้องแท้วกายนี้ไม่ใช่ร่างกายนะกายนี้หมายถึงนามกายจิตตัวเทียนตัวติดวุฒิเรียนธรรมะนี่คือเรียนให้ปวดหัวแค่ไหนก็ได้ เรียนให้ง่ายๆก็ได้ ที ่ สงส ั ยนะครับคราวที่แล้วที่มาเรามานั่งสงบมาก คือสับปะงกเนี่ยกายสับปะงกได้คนละส่วนกันนะกายกับจิตหนึ่งคนละส่วนกันเหมือนอย่างกายสดชื่นตื่นขึ้นมาจิตยังสับปะงกจิตฝันอยู่ข้างในนั่งเหม่อบางทีกายสับปะงกแล้วกายหลับเพิ่งหลับเพิ่งตื่นนอกแง๊กนอกแง๊กแต่จิตตื่นขึ้นมาก็มี ถามเรื่องชุดนึงที่ผมไม่ค่อยเข้าใจคือปกติเวลาอย่างที่นั่งฟังช่วงแรกเนี่ยเราฟังเสร็จมันเหมือนว่าเราคิดตามไปทีนี้เนี่ยสิ่งเรารู้ว่าเนี่ยตอนนี้เราคิดที่เวลารู้เนี่ยมันรู้ครั้งอย่างเดียวมันก็เข้าไปอยู่ในความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยกายเราก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้นะก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในนั้นทีนี้มันก็เหมือนกับว่าไปกลับไปกลับพอเราสักพักนึงเราก็รู้เรานั่งอยู่ว่ามีเวทนาในเกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเรารู้สึกถ้าจะกลับไปคิดใหม่เข้าออก ก็ทีนี้แล้ว ระหว่างที่เรารู้ได้อย่างเดียวมันจะรู้ได้ว่าคือ จิตเนี่ยนะเป็นกุศลจิตบ้างเป็นอกุศลจิตบ้างนี้ถ้าตามตำราบอกไปคิดธรรมะก็ถือว่าเป็นกุศลแต่พอในขั้นลงมือปฏิบัติในนั่งคิดธรรมะนะก็ถือว่าฟุ้งซ่านไปแล้ว นี่การจะรู้ขณะคิดนี้ รู้ขนาดคิดเนี่ยนะเราต้องฝึกจนกระทั่งเราสามารถแยกได้นะความคิดเนี่ยไม่ใช่จิตใช่ไหมความคิดเป็นสังขารขันปล่อยให้เขาไหลไปจิตไม่เป็นคนดูอยู่เหมือนกับเราไปดูมวยอยู่ข้างเวทีนะต้องฝึกเอา